temenanan. Nyamleng ya. Aja kepiye ta? Ki mau kaya domuni ki manukku mau wis tak pakani po. Kok domuni po muni po nika mau? Muni ce. Nggih ta, sing pundi wae sing muni? Deruk puter putih. Oh, nggih pon wis jarene kok. Aku ki senajan tuwa ning hobi nyang kesenengan ki. Mengkere sing ra tak inu. Iki kok ana ngendi kok aneh-aneh lho kon. Ayo ta wong iki iso ta kemarman, kere iki kok apik, dingu, ayo ta. Wong ngingu kok yo kere. Lho mak ana lho wong ngingu iki malah senengane liyane ngingu brengos. Ayo irit. Ah wong ketoke ngingu ming brengos, ayo ora makani ora apa ya. Ora makani. Wah aku ki nek ngengetke kowe ki rasane atiku wis marem. Lho, mareme. Senajan to. Waduh. Oh, senajan. Ora iki kok bapak iki kok kaya ora lugu ki ana apane ta iki? Kesurupan ya. Lho kok kesurupan. Ning tas kewengen. Ning mulo anu kok pancen beda kok. Dina niki karo dina-dina liyane niku kok sih. Mboh iki kok dina iku kok manganku ya rada akeh. Iki lho ne. Aku marem tenan duwe anak kowe iki nganti sak konduring sedo mbokmu. Pripun niku sak konduring sedo? Mbokmu ki rak sedo konduran to. Sedo konduran niku ngono, mergo nglairke nggih. Ora. Lho ki nek nglairke kowe malah aman. Lho kok istilahnya kok konduran? Konduran trek. Pagi kok niku jenenge kecelakaan. Ya nek saiki nek